NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Onderhandelen met datacriminelen over het al dan niet betalen van losgeld. En dan maar hopen dat die criminelen zich aan de afspraak houden. Hoe gaat dat? Straks spreken we een cyberspecialist die dit soort gesprekken voert. In een vandaag na het NOS Journaal. Ismael de Bruin. Medewerkers in het basis- en middelbaar onderwijs krijgen een loonsverhoging van 10%. Dat staat in de nieuwe cao waar vakbonden en werkgevers het over eens zijn geworden. Hiermee zijn de geplande lerarenstakingen van 5 oktober van de baan. De medewerkers krijgen ook een eenmalige uitkering. Die kan oplopen tot 1000 euro. Volgens de betrokken partijen is het akkoord belangrijk vanwege de hoge inflatie en om het onderwijs aantrekkelijk te houden gezien de grote personeelstekorten. Er moet 105 miljoen euro komen voor noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving in Marokko, zeggen het Internationale Rode Kruis en zusterorganisatie De Rode Halve Maan. In Nederland is al 3,8 miljoen euro bijeengebracht en daar is het Rode Kruis erg blij mee. Wat wij weten is dat veel mensen in het gebied op dit moment echt afgezonderd zijn van bijvoorbeeld water, elektra. Ze slapen op straat, dus ja, daarvoor is onderdak nodig. Dus er zullen noodopvangplekken van worden gebouwd. En ja, het is gewoon belangrijk dat mensen nu in hun basislevensbehoeften worden voorzien. Direct na de aardbeving van vrijdag hadden de organisaties al ruim 1 miljoen euro vrijgemaakt uit hun noodfonds. Een paar uur geleden heeft de Marokkaanse staatstelevisie bekendgemaakt dat het officiële dodental na de aardbeving in het Atlasgebergte is bijgesteld naar 2901. Het aantal geregistreerde gewonden in Marokko is nu ruim 5.500. Het dodental in de Libische kustplaats Derna na de storm Daniel is opgelopen tot zeker 2300, zeggen Libische hulpdiensten. De inwoners kwamen om door overstromingen. Het Internationale Rode Kruis denkt dat het dodental in de getroffen regio kan oplopen tot duizenden. Er worden volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen vermist. Twee mannen die in 2021 een gewelddadige overval pleegden op realityster Mark Gillis moeten 5 jaar de gevangenis in. Een derde verdachte werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Tegen de 3 mannen was 6 jaar cel geëist. Gillis werd bij de overval geschopt, geslagen en met een taser bewerkt. In de dierentuin in Salzburg is een verzorger doodgedrukt door een neushoorn. Ze behandelde het dier op dat moment met insectenwerende middelen, een dagelijkse behandeling. Een collega van de verzorger raakte gewond. De Amsterdamse studentenvereniging Langs krijgt geen geld meer van de onderwijsinstellingen VU, UvA en HVA vanwege misstanden bij een dispuut van de vereniging. Ook mag Langs niet langer deelnemen aan de evenementen van de instellingen. Aanleiding is een lijst met opdrachten waarmee eerstejaarsstudenten geld konden verdienen tijdens een ontgroening in Roemenië. Ze kregen onder meer de opdrachten om een vluchteling te regelen en seks te hebben met een emmer in een steeg, waarbij emmer staat voor een vrouw. De onderwijsinstellingen zeggen dat ze het bedroevend vinden dat zulke incidenten nog steeds plaatsvinden. De Belgische profwielrenner Nathan van Hooijdonk ligt in het ziekenhuis nadat hij vanochtend achter het stuur van zijn auto onwel was geworden. Zijn ploeg Jumbo-Visma laat in een verklaring weten dat hij op dit moment wordt behandeld. Verder weet de ploegleider niets over de situatie. Ik weet wel dat wij allemaal en vooral de renners heel erg aangedaan zijn van dit bericht. Ja, we hopen alleen maar dat het oké gaat met Nathan en dat zijn situatie verbetert en dat zijn vriendin oké is. Maar ja, we zijn hier in de Vuelta, we hebben de leiderstrijd en we gaan straks koersen. De 27-jarige renner verloor vanochtend vroeg in de Belgische plaats Kalmthout de controle over zijn auto en veroorzaakte daarna een ongeluk. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en droog op een enkele bui na. Later in het zuidoosten kans op felle onweersbuien. Dus 22 tot 25 graden. Ook vanavond onweer in het oosten en zuidoosten van het land. Vannacht vallen de meeste buien in het noorden. Morgenochtend eerst nog regen, daarna droog en af en toe zon. En dan wordt het maximaal 22 graden. Dankjewel bij de ANWB voor de files. Helene Geest, dag Helene. Goedemiddag. Er staat 130 kilometer file, zijn eigenlijk nog heel weinig bijzonderheden. Alleen een opvallende file op dit moment op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. De vertraging is een half uur door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Verder is het wat drukker op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Overschie. In totaal 14 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je ongeveer 20 minuten, komt door een auto met pech. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar Centrum is de vertraging ook alweer een kwartier. Ster. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast.

gehad. Dat is nog niet bevestigd door Jumbo-Visma. En uiteraard hoopt iedereen dat het goed afloopt met Nathan van Hooijdonk, die eerder dit seizoen Jonas Vingegaard voor het tweede jaar op rij ook hielp in de Ronde van Frankrijk, die de Deen wist te winnen. Jumbo-Visma trouwens ook in deze etappe op kop bij het peloton. Het is de 16e rit naar Begues in het noorden van Spanje in slechte omstandigheden. Nu schijnt de zon, maar de renners hebben in de eerste anderhalf uur van deze etappe heel veel regen over zich heen gehad. Onrustig begin, korte etappe, 120 kilometer maar lang met een aankomst bergop op een heuvel van 5 kilometer. Veel aanvalspogingen gezien en pas een minuut of 5 geleden is er een groepje weggereden. 6 koplopers met 1 Nederlander daarbij. De Noord-Hollander Julius van den Berg rijdt voor de Amerikaanse EF-ploeg. En die zijn krijgen nu een beetje de ruimte, want de voorsprong met nog 51 kilometer te gaan is ook 51 seconden. Later meer van Sebastian Timmerman. Nu eerst betalen of niet aan de cybercrimineel. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Hoe onderhandel je überhaupt met malafide hackers? Vandaag laat de KNVB weten onder deskundige begeleiding afspraken te hebben gemaakt met criminelen over het, en dat is een citaat, niet publiceren en verwijderen van gegevens. De bond heeft losgeld betaald, opdat er geen gegevens van onder andere voetballers van het Nederlands elftal zouden uitlekken, Lieke. Ja, de hack was in begin april. Behalve gegevens van voetballers werden er ook medische data gestolen met de RTL Nieuws in der tijd. De zogenaamde ransomware groep eiste volgens RTL meer dan 1 miljoen euro. Die is dus betaald, schrijft de bond vandaag in een advertentie in de krant. De KNVB noemt het een groot dilemma zonder een optie die prettig voelde. Onder begeleiding zijn er afspraken gemaakt. Er is onderhandeld en de vraag is, ja, hoe gaat dat dan, dat onderhandelen? Pim Takkenberg is algemeen directeur van Northwave. Dat is een cybersecuritybedrijf. Goedemiddag, meneer Takkenberg. Goedemiddag. U helpt bedrijven die te maken hebben met zo'n hack. Wanneer wordt uw hulp ingeroepen? Ja, wij worden meestal gebeld als bedrijven inderdaad volledig op slot zitten door dit soort aanvallen en hulp nodig hebben om te achterhalen wat er nou precies gebeurd is, hoe ze het beste kunnen herstellen. En soms hoort daar ook bij gesprekken voeren met de aanvallers om eventueel tot een overeenkomst te komen. Ja. In wat voor sfeer gaat dat eerste contact met zo'n bedrijf? Want zijn mensen dan totaal in paniek en zeggen, help mij, ik weet niet wat ik moet doen? Ja, bedrijven weten heel vaak echt niet wat ze overkomt, omdat ze dit gewoon niet eerder hebben meegemaakt. En je volledige bedrijf is gewoon gegijzeld, dus je kunt niks meer. Je bent buiten communicatie gesloten over het algemeen. Je kunt niet bij je data. En dan kom je er pas achter hoe afhankelijk je ook van IT en IT-systemen bent. En dat maakt dat ze echt stressvol zijn. En dan echt ook op zoek zijn naar hulp die hun kan helpen om dit toch in goede banen te leiden. Ja, dan gaat het als een bedrijf zeg maar op slot zit. Maar het kan ook een soort gijzeling zijn, hè? Zoals nu. Of in ieder geval chantage, dat ze zeggen van ja, als je niet betaalt, dan gaan we allemaal gegevens op straat gooien. Er zijn dus, even naar de KNVB, er zijn dus onderhandelingen geweest. U voert dan met uw bedrijf dit soort gesprekken, dus niet in het geval van de KNVB, maar over het algemeen. U bent dan in contact met die criminelen. Hoe gaat dat dan? Ja, wat er meestal gebeurt is dat bedrijven aan de ene kant op slot worden gezet en aan de andere kant dat heel veel gevoelige data wordt gestolen. En dat je dan in contact treedt met die aanvallers. Dat doen ze door een berichtje achter te laten op het computersysteem met instructies hoe je met ze in contact kunt komen. Dat is of via de e-mail of via een website in het dark web, dat je kunt chatten met ze. En op die manier kun je op schrift met ze in contact komen en gesprekken voeren. Ja, en in wat voor sfeer gaat dat? Zijn dat grimmige gesprekken? Zijn dat hele zakelijke gesprekken? Of denkt u, nou laat ik maar beleefd blijven? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, nou de strategie die we daaraan kiezen proberen we uiteindelijk leidend te laten zijn het resultaat voor de klant. Over het algemeen doen we dat vooral ook gewoon heel zakelijk. Want ik vind het ook wel belangrijk om te vermelden, we spreken wel over zware en georganiseerde criminaliteit. We zijn in gesprek met criminelen. En het is sowieso gewoon niet gepast om dat bijvoorbeeld amicaal te doen. En tegelijkertijd wil je wel de best mogelijke uitkomst voor je klant. Dus dat hangt een beetje van de situatie af hoe zich dat precies ontwikkelt. Bel je dan met elkaar of heb je een soort chatbox of hoe moet ik dat zien? Nee, je hebt een chatbox of een e-mail. Dus ze geven of een speciaal e-mailadres waarnaar je toe kunt e-mailen, of letterlijk een chatbox waarin je met elkaar kunt gaan chatten. Dus er is niet of bijna nooit contact via de telefoon en dat je bijvoorbeeld ook stemgeluid of zo hoort. Mm-hmm. En weet u dan met wie u dan contact hebt? Zijn het pubers uit de Nederlandse randgemeente of professionals uit Rusland of Noord-Korea? Wordt dat duidelijk? Ja. Ja, dat weten we eigenlijk veel meer van overkoepelend onderzoek wat wordt gedaan door collega-bedrijven als de onze. En daardoor weten we vrij goed waar ze vandaan komen. Dat zijn over het algemeen van origine veel Russische mensen die uit Rusland komen, omdat in Rusland hoogopgeleide mensen werken die dit soort aanvallen kunnen uitvoeren. En vaak ook door de Russische overheid geen strobreed in de weg worden gelegd. Het is ook zo dat ze vaak voor specifiek het deel onderhandelen nog weer specialisten inhuren die daar heel goed in zijn. Dan kan het eigenlijk overal vandaan komen. Die ook nog eens gespecialiseerd zijn in onderhandelingen voeren. Ja, die criminele groepen zijn dusdanig goed georganiseerd dat ze verschillende rollen hebben bij de uitvoer van een aanval. Van iemand die de initiële toegang regelt, tot met iemand die de verdere hack uitvoert, tot een witwasser en dus ook een onderhandelaar. En dat is een vak apart waar zij specialisten voor in dienst nemen. Ja, wat zijn de kneepjes van het vak? Want u moet die ook beheersen. Ja, ik kan uiteraard natuurlijk niet alle kneepjes vertellen, want dan leggen wij ook onze kroonjuwelen op straat. Maar in algemene zin is het gewoon belangrijk om je goed te kunnen verplaatsen in de belangen van de klant. En proberen een tone of voice te vinden die maakt dat de best mogelijke uitkomst daar komt. En dat hangt echt van iedere situatie af en met name ook hoe het gesprek zich ontvouwt met die criminelen. Ja. Lieke, dat hacken, dat gebeurt best vaak, hè? Ja, zeker. Het CBS berekende dat in 2021 ruim 2000 bedrijven te maken kregen met afpersing door gijzelsoftware. Zo ook overheidsinstellingen. Het bekendste voorbeeld is misschien wel de gemeente Hof van Twente. Daar rolde op een gegeven moment uit alle printers op het gemeentehuis een A4'tje met de tekst "Hello, need data back, contact us fast." Ze waren gehackt, onder meer omdat ze als serverwachtwoord "Welkom 2020" hadden. Ja, dat is natuurlijk niet een heel goed wachtwoord. Al hun gegevens werden daardoor gegijzeld en de hackers vroegen toen volgens de Volkskrant €750.000 losgeld. Maar ze betaalden niet, zegt de burgemeester van Hof van Twente. Omdat je nooit zeker weet wat je van hackers krijgt. Hè? Ook al had je betaald, je weet het werkelijk niet. En als ik nu naar de situatie krijg, ik weet niet of we daar heel veel mee geholpen waren. Maar het tweede en veel principiëlere punt is belastinggeld uitgeven aan criminelen. Ja, gekker moet het niet worden. Ja, het kostte de gemeente wel €4 miljoen om de schade te herstellen. Maar voor dat geld is het systeem wel een stuk veiliger gemaakt. Dat kregen ze er dan ook nog bij. Precies. Ja, meneer Takkenberg, cybersecurity specialist. De KNVB die betaalt in dit geval wel. De gemeente Hof van Twente deed het niet. U zei net van ja, we kiezen de beste uitkomst. Daar proberen we op uit te komen voor de klant. Als je dan betaalt, want daar verwijst de burgemeester van Hof van Twente ook naar. Weet je dan dat het daarbij blijft? Want ja, vroeger, hè, uit spionagefilms of andere spannende films, zag je wel van oké, we betalen en dan krijgen we de negatieve van de foto's terug. Of een rolletje of wat dan ook. Hoe weet je dat de andere kant niet nog een keer terugkomt en nog een keer terugkomt? Ja, dat is een hele terechte vraag. Die wordt ons natuurlijk ook heel vaak gesteld door klanten die we helpen. Kijk, daar zit een bedrijfsmatig model achter. En dat model is dat het werkt zolang het betrouwbaar blijft. Dus de grote groepen die dit soort aanvallen uitvoeren, en bijvoorbeeld ook Lockbit is er daar eentje van die de KNVB heeft aangevallen, die zijn, hoe raar het ook klinkt, maar buitengewoon betrouwbaar in het nakomen van de afspraak. Ja, dat klinkt dus inderdaad een beetje dubbel, hè? Als je gechanteerd wordt door een betrouwbare partij. Ja, als ik, en daarom zeg ik ook bij besef heel goed dat je met criminelen in gesprek bent. En dat maakt ook, hè, dat is ook een ander ding heel vaak, dat veel organisaties by default zeggen, ik ga never nooit niet betalen. En als ze dan iets verder in het proces zijn en dan toch proberen goed na te denken wat in het belang van de organisatie is, dan willen ze soms tot een andere conclusie komen. Maar er is niemand die met een glimlach aan criminelen betaalt en helemaal niet in dit soort situaties. Ja. Is het wel eens helemaal misgegaan dat alles toch uiteindelijk op straat is komen te liggen? Nou, alle situaties waar wij bij zijn geweest is het nooit misgegaan. In die gevallen dat we tot een betaling zijn overgegaan voor een klant, hebben we uiteindelijk altijd of de sleutel gekregen om te kunnen ontsleutelen en of dat de data gewist is die ook nooit meer gelekt is op een website. Ik kan natuurlijk niet 100% zeker zijn dat alles gewist is. Dus die vraag ligt objectief natuurlijk altijd op straat. En dat is misschien wel de reden waarom ik de KNVB in dit geval toch heeft besloten om mensen te gaan informeren. Ja, want die advertentie nu, wat dacht u toen u dat zag? Ja, ik heb veel respect voor de houding die de KNVB hierin aanneemt. Het is vrij gebruikelijk als je betaald hebt dat je daar niet mee te koop gaat lopen. Want dat levert ongelooflijk veel discussie op. We zien het net ook met de burgemeester die daar iets over zegt. Dus dat is vaak niet iets wat wordt gewaardeerd. Ik denk dat terwijl je betaalt en weet dat het doel is om te zorgen dat de data niet gelekt wordt. En je dan ook nog zegt, hey luister, dit is wel gebeurd. Het zou theoretisch kunnen dat die informatie ergens nog rondslingert en dat je daar last van krijgt. Geef voor mij blijk dat de KNVB echt het belang van het individu en van de consument er gewoon voorop stelt, ten koste zelfs of ondanks hun eigen belang als organisatie. Mm-hmm. Ja, en dus betaald, want ze willen dat die gegevens niet op straat komen. Daar zijn ze heel open in. Nog even verwijzend naar wat de burgemeester van Hof van Twente zegt. Ja, we onderhandelen niet met criminelen. Is dat een principe dat je dan maar los moet laten? Ik denk dat iedere situatie anders is. En ik kan me heel goed voorstellen, in geval van organisaties, dat ze individueel tot een andere oplossing komen. En ik denk gemeentes zullen niet heel snel failliet raken. Er is uiteindelijk altijd wel een sterke arm van de overheid die kan bijdragen. Dat is voor veel private organisaties vaak toch anders. En die maken dan ook andere afwegingen. Ja, hoe bedoelt u dat? Dat de overheid uiteindelijk altijd een centrale overheid heeft die kan besluiten om inderdaad die 4 miljoen neer te leggen. Maar ik kan me voorstellen, als jij een bedrijf hebt, dat het kan betekenen wel of niet betalen. En de schade die daarmee gepaard gaat als je niet betaalt, dat die zo groot is dat je het gewoon niet overleeft. Dat je failliet gaat. Ja, maar goed, de overheid is ook, tussen aanhalingstekens, ons geld. Zeker. Dus ik snap heel goed dat de overheid daar beter over nadenkt. Maar dat principiële punt komt wel samen met heel veel kosten. En dat hoorden we net ook. Het herstel kostte 4 miljoen. Terwijl we hoorden ook wat het losgeldbedrag was. Mm-hmm. En nou is het natuurlijk niet zo dat je met het losgeldbedrag meteen alle kosten hebt gedekt. Maar het wordt wel significant duurder op het moment dat je de sleutel niet hebt en er heel veel extra geld in moet gaan steken. Ja, ziet u dat het vaker gebeurt, dat er toch betaald wordt, afwegende al die belangen die u schetst? Ja, nou in het verleden zagen wij dat veel bedrijven ook betaalden omdat ze simpelweg niet goede backups hadden. Nou, dat hebben veel organisaties gelukkig heel goed geregeld tegenwoordig. Dus de reden waarom ze betalen heeft veel meer te maken met de gevoelige data die gestolen is en waarvan ze niet willen dat die publiek wordt gemaakt. Ja, en dat is echt per organisatie een afweging. Hoe ver ga ik daarin om bijvoorbeeld het belang van mijn medewerkers of het belang van mijn klanten uiteindelijk zeg maar te beschermen tussen aanhalingstekens door te betalen en te voorkomen dat die data gelekt wordt? Of zit ik er wat principiëler in en accepteer ik de bijkomende nadelen van niet betalen? Dat is namelijk dat die data gewoon publiek wordt gemaakt. Ik dank u wel. Pim Takkenberg was dat van Northwave. Dat is een beveiligingsbedrijf dat bedrijven helpt als ze gehackt zijn. En zometeen, er zijn inmiddels veel particuliere inzamelingsacties om spullen naar Marokko te brengen. Maar hoe weet je nu waar er behoefte aan is en hoe zorg je dat je Marokko binnenkomt? Onze verslaggever ging kijken in Blaricum bij een van die acties. Voor het verkeer naar Helene. Er zijn weinig bijzonderheden, alleen nu een flinke vertraging bij Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Centrum 25 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Eén vandaag. Die verslaggever Joris die is dus naar een actie voor Marokko. Jij wilt het nu ook over Marokko hebben? Ja, want daar is ook een verslaggever van ons, namelijk Floris Sprenger, om verslag te doen van de verwoestingen na de aardbeving. Ik ben nu in Asni en het ligt wat hoger in het Atlasgebergte. Ik sta nu bij een school die normaal gesproken bemand was, maar het is nog vakantie hier. Dus er waren geen studenten hier in huis, die slapen hier normaal ook. En we spraken ook hier met de eigenaren van de school. En die weten niet wat ze aantreffen. Ze zijn voor het eerst weer terug op de plek waar ze altijd zijn en lesgeven. Ja, ze zijn eigenlijk verbijsterd wat ze hier nu zien. Floris kijkt uit op een binnenplaats. Daar staat buiten eigenlijk alles zoals het hoort te staan. Maar naarmate je dan dichter ook bij de voordeur komt, dan zie je dat de voordeur uit het lood is. En verder in de gang zie je dat eigenlijk alles uit de kasten is gevallen. Dat de spiegels kapot zijn, spullen van de muur. Maar wat het meest beklijft, dit is wat ik hier zie links naast me. Dat is een hoog gebouw. En daar is eigenlijk de rechterkant van ingestort. En als we aan de zijkant kijken, zien we daar blauwe stapelbedden eigenlijk uit het huis steken die helemaal verwrongen zijn door de kracht. Dus het is echt een enorm wonder dat hier geen mensen zijn geweest op de tijden van de beving. Ja, hulp komt overigens wel steeds meer op gang in Marokko. Ja, je hoort misschien op de achtergrond nog wat sirenes. Want er wordt hier nog steeds, ook worden hier mensen die gewond zijn, worden gebracht naar ziekenhuizen. Maar wat er wel in 24 uur echt is veranderd, is dat het leger hier slagkracht heeft gekregen. We zagen op de weg hier naartoe touringcars met militairen die dan hier als een dolle noodhospitaal uit de grond hebben gestampt. En daar hebben we gekeken en daar heb je zelfs een operatiekamer, zijn behandelkamers, er is een laboratorium, er worden medicijnen uitgedeeld. Dus nu komt er echt wel wat op gang. Het heeft natuurlijk een aantal dagen geduurd. Veel mensen proberen toch wel gelijk weer hun leven op te pakken. Aan de slag te gaan, ziet Floris. Hij sprak met een Nederlandse ondernemer in Marrakech die fietstochten organiseert. We hadden de volgende dag een fietstour voor 60 mensen gepland. En iedereen was hier gewoon om 9 uur 's ochtends om aan het werk te gaan. Dus het is ook, ik vond het heel bijzonder hoe de mentaliteit was van al mijn jonge mensen. Die iedereen heeft met elkaar gecheckt. Ben je oké? Okay? Zijn we oké? Okay? En de mentaliteit was, we gaan gewoon naar werk. Die fietstour ging natuurlijk niet door. Maar ik vond het wel bijzonder om te zien dat iedereen gewoon in actie kwam. Veerkrachtig. Heel veerkrachtig. Maar dat is de Marokkaanse maatschappij. Ja, vanavond rond 17:15 is Floris ook in onze tv-uitzending op NPO 1. Meer Marokko dan, want kleding hoeft niet meer, maar dekens die zijn hartstikke nodig. Dat zien ze in Blaricum, waar een grote inzamelingsactie aan de gang is voor de slachtoffers van de aardbeving. Een van de vele initiatieven waarbij het steeds weer hoop is dat de autoriteiten meewerken om ook particulieren met noodhulp en spullen toe te laten. Joris Kreugel vanuit Blaricum. Een loods, allemaal vrouwen zijn druk bezig aan het inpakken. Ook een bestelbus, redelijk gevuld is die. Dit is al de vierde keer dat hij helemaal zo gevuld is geraakt. Dus kijk maar, dit is allemaal, dat is zooi, zeg maar. En dit moet allemaal gesorteerd worden. Oh, er is ook een container met zooi. Ja, ik noem het even zooi. Allemaal dozen, alles wat niet oké is. En, maar zakken ook, want alles wordt in zakken geleverd. Dus. Ja, dit zijn allemaal dozen. Wat krijgen jullie dan ook veel waar je zegt van ja, wat moeten we ermee? Eerlijk is eerlijk, dat hebben we echt wel gezien inderdaad. Gewoon vieze lakens, vieze onderbroeken. Vieze onderbroeken? Ja. Dat is ook gedoneerd. Feestschoenen, feestjurken. Nou, dat zijn allemaal dingen waar wij gewoon nu even niks mee kunnen. En die mensen daar eigenlijk ook niet. Nee. Dat moeten we allemaal zorgvuldig sorteren. En alles wat gewoon nog in goede staat is. Ook kleding wat niet gescheurd is bijvoorbeeld. Ja. Kleding wat bijvoorbeeld niet gescheurd is, ja, dat sorteren we allemaal netjes. Want wij willen ook gewoon dat verdienen ze. Ze verdienen gewoon nette, schone kleding en spullen. De nood is wel ook op andere producten meer gericht, zoals verzorgingsproducten, zaklantaren, kaarsen, hygiëne, dat soort dingen. Babyvoeding, luiers. Dit is allemaal kleding ook, ja. Grotendeels kleding, we hebben daar dus rijst, pasta. Gebedskleding, hoofddoeken, babyverzorging staat er op de dozen. Ja. Tenten trouwens, we hebben slaapzakken, heel veel dekens. Want ja, het is daar echt gewoon koud. Jij hebt geen familie daar zitten? In dit gebied gelukkig niet. Nee, ik heb daar geen familie. Maar het raakt ons allemaal. Kijk, Marokko is geen Nederland. Potjes die we hier in Nederland hebben, die heb je daar gewoon niet. Zij moeten het echt hebben met wat wij van buitenaf kunnen doen. Wat wij voor hun kunnen betekenen. Goedendag. Kom je spullen brengen? Ja. Ah, moet je hier zijn. En je auto zit vol met... Winterkleren. Zullen ze even eruit tillen of moet je het even vragen nog even? Ik ga vragen eerst. Ja. Omdat ik zag, wij nemen geen kleren hier. Salam. Hallo. Gisteren heb ik... Ja? Ik had contact. Gebeld, ja? Ja, ik heb gebeld. We hebben nodig echte deken, pyjama en echte winter, omdat het is te koud. Ja. Geen eten meer, maar toch, ik ga ook tenten kopen. U heeft contact met mensen in Marokko? In het gebied, ja. Wat moet ik zeggen? De hele familie is dood. Sommige, alle vrouwen zijn dood en kinderen huilen. Maar is te hoog, hè? Is echt te hoog. Is moeilijk om te gaan. Gelukkig nu militairen zijn daar. Met helikopter, militaire helikopter die langer. Maar gelukkig, Marokko is top. Hallo. Tovik. Ja. Jij bent een van de initiatiefnemers, hè? Ja, een van de, inderdaad. Als je kijkt, ook die hele bestelbus vol. We hebben nog een loods helemaal vol met spullen die het uitgesorteerd is. Ja. Aan de ene kant blij dat je dat kan doen natuurlijk. Aan de andere kant, het is nog machteloos eigenlijk. Je weet dat mensen dit hard nodig hebben. En het is eigenlijk het minste wat je kan doen. Ik heb familie? Ja, die getroffen zijn. Die hebben geen dak boven hun hoofd. En ja, de winter komt eraan. En je weet natuurlijk niet hoe snel alles weer opgebouwd wordt. Maar goed, je hebt het over hele arme mensen. Dus dat gaat echt wel lang duren. Hoe is het met je familie? Gaat wel goed. Natuurlijk geschrokken. Er zijn wel een aantal doden in de familie. 8 stuks. 8? Ja, 8. Ja, dat is heftig. Het is niet makkelijk, maar je kan vrij weinig doen. Het is rot. Het is, ja. Heb je veel contact met ze? Ja, continu dagelijks. Dagelijks? Ja. Ja. Wat is de laatste stand van zaken? Nou, de laatste stand van zaken is dat heel veel hulp in Marokko zelf wordt geboden. Dus vanuit de steden zijn mensen gezamenlijk naar de dorpen toe. En na de eerste 24 uur hadden ze helemaal geen voedsel. En was de bereikbaarheid heel slecht. Je merkt de afgelopen dagen dat dat veel beter is. En dat mensen gewoon weer eten en drinken. Ze zijn bezig om de wegen vrij te maken. Maar ja, hoe hoger je in de berg zit, hoe lastiger dat is natuurlijk. En hoe veel meer tijd dat kost. Bij ons viel het gelukkig wel mee. Die wegen zijn vrij. De voedselpakketten zijn gebracht. Ze zitten op een open terrein, midden in de zon. Ga jij zelf ook rijden? Ja, vrienden die zijn ook bereid om allemaal te rijden. We zijn bezig met de documentatie, dus papieren moeten geregeld worden om zonder problemen Marokko binnen te kunnen rijden. Ik kan me ook voorstellen, je hebt natuurlijk allemaal mensen die samen al spullen in met de beste bedoelingen. Hoe organiseer je dat? Dan kan ik het heen brengen? Dat lijkt me best wel ingewikkeld. Ja, dat klopt. Op locatie heb je personen. Ik heb contact al gelegd om zeg maar, vertegenwoordigers per dorp straks te gaan ontmoeten. En die hebben dan in kaart gebracht wat hebben ze echt nodig daar. Op die manier willen we de spullen die we meenemen dan gaan uitdelen als het ware. Hoeveel dagen ben je onderweg? 3, zeker. En betaal je zelf allemaal? Dat is jouw bedrijf? Dit is mijn bedrijf. Ik heb inderdaad een transportbedrijf. Mijn bussen zet ik in, mijn vrachtwagen zet ik in. Ik heb al meerdere telefoontjes gehad van zowel vrienden als mensen die ik helemaal niet ken. Marokkanen als Nederlanders. Die hebben gezegd, nou, wanneer je gaat vertrekken, stuur even een betaalverzoek. Dan delen we de transportkosten met je. Heel veel sterkte. Dank je wel. En die bus die zal op z'n vroegst eind van de week in Marokko aankomen. Joris Kreugel was dat vanuit Blaricum. Verderop in de uitzending gaat het over chemotherapie bij kinderen. Het kan hun leven redden, maar het vergroot de kans later nog een keer kanker te krijgen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. Een hacker heeft een lek ontdekt in de software die voor het tellen van stemmen bij de verkiezingen wordt gebruikt. Er zijn geen aanwijzingen dat het lek ook echt is gebruikt. De hacker heeft het gemeld bij de kiesraad. Inmiddels is het probleem opgelost. Gemeenten gebruiken de software om de totalen van de stembureaus bij elkaar op te tellen. Medewerkers in het basis- en middelbaar onderwijs krijgen een loonsverhoging van 10%. Dat staat in de nieuwe CAO, waar vakbonden en werkgevers het over eens zijn geworden. Daarmee zijn de geplande lerarenstakingen van 5 oktober van de baan. Russische functionarissen hebben op sociale media de eerste beelden gepubliceerd van Kim Jong-un, die een bezoek brengt aan Rusland. De dictator stak eerder vandaag per trein de grens over tussen Noord-Korea en Rusland. Hij zou vermoedelijk met president Poetin gaan praten over de levering van wapens en over voedselhulp. De Amsterdamse studentenvereniging Langs krijgt geen geld meer van de onderwijsinstellingen VU, UvA en HVA vanwege misstanden bij een dispuut van de vereniging. Eerstejaarsstudenten kregen bij een ontgroening onder meer de opdracht om seks te hebben met een emmer in een steeg. En daarbij staat emmer voor vrouw. Oké. Ismael, dankjewel. Gerrit, het weer. We hebben te maken met een aantal buien die over het land trekken. En in Groningen komt daar ook onweer bij voor. En het is zo dat die buien nog wel eventjes door zullen gaan vanavond. Er komt ook een nieuw buiengebied opzetten vanuit België. En dat heeft het vooral voorzien op het zuidoosten van het land. Limburg en ook het oostelijke deel van Brabant kunnen later vanavond ook buien krijgen. En die kunnen best wel zwaar zijn. Daar kan ook plaatselijk wateroverlast bij optreden. De wind die wakkert ook nog aan. In het Waddengebied kan er later een noordoostenwind komen te staan. Windkracht 5 tot 6. Vannacht hebben we dan in de noordelijke helft van het land buien. Er kan ook nog steeds onweer bij voorkomen. In de zuidelijke helft blijft het meest droog. Het koelt af naar een graad of 16 en dat is echt niet koud. De wind die wakkert aan uit het noorden tot noordoosten, ook langs de westkust. Daar gaat een windkracht 6. Op de Wadden zelfs mogelijk windkracht 7 en landinwaarts windkracht 4. Dan morgen beginnen we met veel bewolking. In het zuiden en oosten nog een bui. In de middag ook opklaringen en meest droog. Maximum temperatuur zo'n 17 tot 21 graden. Dat is duidelijk frisser dan vandaag. Dus misschien toch geen korte broek meer aan. Dus even wennen. Ja, het zal even wennen zijn. De wind is uit het noorden, neemt geleidelijk af naar windkracht 3 tot 4. En dan namorgen hebben we droog en rustig weer met zonnige periode. Temperatuur gaat weer oplopen. Donderdag 21 graden, vrijdag 23. In het weekend 25. Weer korte dus broek. Dan kan ik korte broek hierbij. Oké, dankjewel Gerrit. En hoe druk is het alleen? Het is niet heel erg druk. 260 kilometer file staat er, dus dat valt voor een dinsdagmiddag reuze mee. De meeste vertraging is er in de buurt van Rotterdam. Onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein, ruim een kwartier oponthoud. Komt door een auto die voor de Benelux nog stond, maar die is inmiddels weg. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Centrum, 25 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk, daardoor ook 5 kilometer file en een kwartier extra reistijd. En in de ronde van Spanje, de 16e etappe, was er sprake, Sebastian Timmerman, van een kopgroepje van 6. Is die er nog steeds? Ja, die is er nog steeds. Maar de kopgroep met de Nederlander Julius van den Bergen, met sprinter Caden Groves trouwens ook in de gelederen. En een van de grootste wielertalenten uit Groot-Brittannië, Max Poel, rijdt voor de Nederlandse DSM-ploeg. Krijgt maar weinig voorsprong. Het is een dikke minuut maar op het peloton. Het loopt nu op naar 1 minuut en 21 seconden. En dan, daarmee is ook de maximale voorsprong bereikt. In het peloton rijden de Jumbo-Visma-renners hard op kop. Ze zijn dus niet alleen de eerste drie plaatsen in het klassement aan het controleren van de Amerikaan Kuss, van de Sloveen Roglic en de Deen Vingegaard. Maar ze hebben het dus wellicht ook gezet op de ritzegen. Want na 115 vrijwel vlakke kilometers, heuvelachtige kilometers, komt aan het einde van deze korte etappe een klim van 5 kilometer. Een hele venijnige en steile klim met een maximum stijgingspercentage van 15%. En dat is koren op de molen van Primoz Roglic. Ik denk dat de Sloveen vandaag, die tweede staat in het algemeen klassement, zijn zinnen heeft gezet op de ritzegen. Want Jumbo-Visma rijdt behoorlijk hard door dus in het peloton. 1 minuut en 20 seconden de voorsprong voor de 6 leiders met Julius van den Berg. En er zijn nog 34 kilometer maar te rijden in deze korte, maar o zo venijnige etappe. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ook broers en zussen van slachtoffers van ernstige misdrijven moeten schadevergoeding kunnen krijgen. Daarvoor pleit Slachtofferhulp Nederland. Nu hebben alleen partner, kinderen en ouders automatisch recht erop, zoals dat heet, affectieschade. En dat leidt volgens Slachtofferhulp tot schrijnende situaties. De organisatie onderzocht meer dan 60 zaken waarin broers en zussen smartengeld vroegen. Vrijwel al deze zaken werd dat afgewezen. Deze week praat de Tweede Kamer over de positie van deze broers en zussen. En wij praten erover met Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland. Goedemiddag, van harte welkom, mevrouw Jansen. Goedemiddag. Misschien toch even goed om uit te leggen wat dat nou precies is. Affectieschade. Wanneer, in wat voor situatie hebben naasten of nabestaanden daar recht op? Ja, affectieschade, dat is een vorm van smartgeld. Dat is voor met name nabestaanden van overleden slachtoffers en voor naasten van slachtoffers die ernstig of blijvend letsel hebben opgelopen. Mm-hmm. En dan gaat het om mensen die een hele nauwe band met het slachtoffer hebben. Ik zei al, partners, ouders, kinderen. Dat klopt. Broers en zussen, dat is blijkbaar niet zo voor de hand liggend. Je zou toch zeggen, je kunt heel close zijn met je broers en zussen. Waarom vallen die daar dan buiten? Ja, nou, in de wet is een opsomming gegeven van de partijen die in aanmerking komen voor die affectieschade. En dat zijn inderdaad partners, ouders en kinderen. En er is wel een harthuisclausule in de wet opgenomen. En die spreekt dan over de groep mensen die tot in een nauwe relatie tot het slachtoffer staan. Maar die groep moet gewoon wel bewijzen dat ze een nauwe band hebben met hoe hun doe familielid. Je dat? Ja, dat in de praktijk pakt dat heel erg afschuwelijk uit. Om u een idee te geven, dan opzitting. Waar dan mensen toch, zeker wanneer het gaat om familieleden, dan komen ze met vakantiefoto's, stukken uit dagboeken, WhatsApp, voicemail berichten. Terwijl dat allemaal onderdeel van het dossier gaat uitlaten. En mensen die voelen dat als een enorme belasting. Dat is zo vernederend omdat zij dat denken, al. Ja. Ik ben mijn broer of mijn zus is al vermoord en dan moet ik gaan bewijzen of ik er eigenlijk een affectieve relatie mee heb. Zodanig dat ik ook nog in aanmerking kom voor die schadevergoeding. Mm-hmm. En dat mag ik zelf het bewijs voor leveren. Dus dat werkt niet mee aan het herstel van nabestaanden en naasten. En om dit soort pijnlijke situaties te vermijden, zegt u, breidt het uit tot broers en zussen. Ja, en breidt het uit. In feite is in de wet de mogelijkheid wel. Maar destijds is door de minister aangegeven dat hij met name die broers en zusters, omdat die dan toch net iets meer op afstand zouden staan, dat die via zo'n hardheidsclausule zelf het bewijs daarvoor mochten leveren. Omdat het vermoeden toen was dat die broers en zusters hier nooit een beroep op zouden kunnen doen. Dat blijkt in de praktijk gewoon heel anders te zijn. Mm-hmm. En ook niet zo gek, omdat zij juist die nauwe bloedband hebben met hun familie. Dus het is niet eens een uitbreiding, maar we willen gewoon van dat nare bewijs leveren in de zittingszaal af. Met name dat. Ja, nou, Lieke, hebben wij gesproken met broers en zussen die hiermee te maken hadden? Ja, we hebben gesproken met Christy, René en Sharon. Ruim anderhalf jaar geleden verloren zij hun broer, Gerald. Hij was 22 en werd doodgestoken door een buurman met waanbeelden. In de voorbereiding naar de strafzaak kregen de broers en zussen al te horen dat het geen zin zou hebben om een verzoek voor affectieschade in te dienen. En onze verslaggever vroeg aan hem wat ze toen voelden. Dat moment niks, weet je. Het zal, maar je bent nu natuurlijk al met al straks een jaar verder of zo van. Nee, feitelijk wordt er gezegd, ja, het verdriet wat broers en zussen hebben is niet zo groot als dat een ouder of een partner dat zal hebben. Ja, zo voelt dat, omdat die affectieschade ook zo is ingericht. Ja, het lijkt wel alsof er een competitie van gemaakt wordt, hè, mevrouw Jansen, van slachtofferhulp. Wat te zeggen van, ja, het verliezen van een kind, is dat nou erger dan het verliezen van een broer of zus? Klopt. Waarom? Klopt. En in de memorie van Toelit staat nou juist beschreven dat dat niet de bedoeling was. Dat men een eenvoudige regeling wilde maken voor nabestaanden en naasten. Moet je eigenlijk als het gaat om een ouder of om een kind ook aantonen dat je een band hebt? Want als dat het verweer is, ja, je bent ook niet per se close met je ouders. Of hoeft dat helemaal niet in die zaken? Nee, dat hoef je niet aan te wijzen. Er is juist heel nadrukkelijk gezegd dat dat niet nodig zou zijn, omdat dat vanzelfsprekend is. En wij vinden vanuit slachtofferhulp relaties tussen familieleden, die zijn in de huidige tijd zo uiteenlopend en verschillend, dat je dat onderscheid gewoon niet moet willen maken. Want gewoon in verschillende procedures zie je dan, om een voorbeeld te noemen, dat bijvoorbeeld een tweelingzus, die wordt dan geacht geen affectieve relatie, dus geen nauwe relatie te hebben met haar zus. Wat zij zelf natuurlijk helemaal niet kan begrijpen. Mm-hmm. En een ander voorbeeld is een zus die zelfs tot vocht was benoemd van de kinderen van haar familielid. Dat werd gezegd dat toch niet nauw genoeg was, die band. Dus mensen raken ook totaal gedesillusioneerd. Want het is al moeilijk om met al je verdriet daar te staan. Maar dan moet je ook nog zo'n onmogelijke opdracht verrichten. Ja, dan bent u zelf, mevrouw Jansen, strafrechter geweest. Begrijpt u het? Hè? Kunt u zich verplaatsen in rechters die toch niet meegaan met die vorderingen? Hè? Terwijl inderdaad hun de bewijzen worden geleverd. Kunt u zich daar toch enigszins in verplaatsen? Ja. Nou ja, ik denk ook niet dat het een onwil van rechters is. De wetgeving is gewoon heel erg ingewikkeld ingericht. En wij hebben dus vanuit slachtofferhulp een heleboel uitspraken bestudeerd en bekeken. En dan zie je het gevecht van de rechters om dit goed toe te passen. Dus in die zin is het makkelijk oplosbaar als je gewoon probeert het veel nadrukkelijker in de wet gewoon op te nemen, dat broers en zusters gewoon onderdeel zijn van de groep van gerechtigden op die affectieschade. Dan ben je er vanaf. En dat maakt het alleen voor de rechter, die het toch al druk heeft, ook alleen maar gemakkelijker. Ja, advocaat van de duivel spelend kun je ook zeggen van, gaan we het dan steeds maar uitbreiden? Hè? Bijvoorbeeld wat je ook met spreekrecht zag, dat ook steeds uitgebreider werd, wat soms in rechtszaken ook voor problemen zorgt. Straks zou je ook nog kunnen zeggen, ja, maar straks zegt de buurvrouw ook nog, ik had een hele warme band met het slachtoffer. Nou ja, het is geen uitbreiding, zeg ik nogmaals. Ja. Hè, want uiteindelijk zijn die broers en zusters nadrukkelijk in de wet genoemd. En heeft uw minister gezegd, we gaan kijken hoe die schadevergoeding uitpakt door de jurisprudentie te bestuderen. En bij op het moment dat de wet geëvalueerd wordt, te kijken van hoe dat heeft uitgepakt. Dus in die zin is het geen uitbreiding, maar stond het er al in. Er is alleen voor een hele ingewikkelde oplossing gekozen, die alleen maar uitermate victimiserend is voor slachtoffers die toch al het nodige hebben meegemaakt. Ja, voor de broers en zusters van slachtoffers die het nodig hebben meegemaakt. Ja, we hebben ook een advocaat gesproken. Dat is te zien in onze reportage vanavond op televisie. Die ook zoiets heeft meegemaakt. En die zegt, ja, het voegt ook nog extra leed toe aan nabestaanden. Ja, dat klopt. Mensen denken van, ik ben mijn familielid al verloren. Mm-hmm. Nou krijg ik eigenlijk nog min of meer toegeworpen van dat ik niet zonder meer een goede hechte relatie zou hebben met mijn familielid. Terwijl dat eigenlijk nergens op gebaseerd is. Maar ze hebben gewoon een soort bewijsomkering in die wet opgenomen. En dat is gewoon een hele slechte keuze geweest. En je ziet eigenlijk in allerlei processen dat dan aan de orde is geweest. Ik herinner me zo'n moment in het MH17-proces, waar letterlijk in het vonnis is beschreven dat helaas broers en zussen niet in aanmerking kwamen. Mm-hmm. Terwijl je juist daar zag dat die broers en zussen ook heel vaak de taak van de ouders overnamen, omdat hele gezinnen om het leven waren gekomen. Mm-hmm. En dus ze zijn juist wel heel nauw betrokken. En dat wordt dan ontkend. Ja. Komende donderdag gaat het erover in de Tweede Kamer. Ik dank wel voor uw toelichting, Rose Jansen van Slachtofferhulp Nederland. Feit of fictie? Vandaag de vierde dag van de demonstraties in Den Haag van Extinction Rebellion, Lieke. Ja, en die blokkades van de A12 die leiden tot grote irritatie bij sommige reizigers. Zoals deze automobilist, die komt vast te staan en in zijn woede een journalist van Omroep West slaat. De politie moet vervolgens ingrijpen. Niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Hey, terug. Ik ben gek of zo. Ja, niet heel gezellig daar. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag waarschuwt dan ook dat de demonstraties ontwrichtend werken voor zijn stad en specifiek ook voor de verkeerssituatie in Den Haag. Dus wij zijn gaan uitzoeken of die protesten inderdaad tot, en dat is belangrijk, hè, als woord, ontwrichtende verkeersproblemen leiden. Inderdaad, we belden allereerst met de ANWB, want hoe belangrijk is die A12 voor Den Haag? We horen Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie. De Utrechtse baan, het verlengde van de A12, is natuurlijk een hele belangrijke route voor Den Haag, voor inkomend verkeer. Wij zien daar dagelijks ruim 45.000 voertuigen die de stad in moeten via deze route. En wanneer zo'n route wordt afgesloten, ja, dat kan uiteindelijk leiden tot ontwrichting op het onderliggend wegennet. Dat kan, maar gebeurt het ook? Nou, daar heeft hij ook het antwoord op. Het leidt zonder meer op wat vertraging. Maximaal een minuut of 10 op de wegen rond de Utrechtse baan. Op bijvoorbeeld de N14 die richting Scheveningen leidt. Maar het leidt gelukkig nog niet tot ontwrichting. Maar wat niet is, kan nog komen. Gelukkig zijn de momenten dat er werd geblokkeerd op verkeersluwe momenten. Laten we het niet hopen dat tijdens de spitsuren wordt afgesloten. Want dan hebben we het wel over een ander verhaal. Oké, vooralsnog dus weinig problemen op de weg zelf. Maar hoe zit het dan met het OV? Nemen niet veel meer mensen nu de bus of de tram om die problemen te voorkomen? Ja, zou je denken. In Den Haag gaat de HTM over de bus en tram leiden. En Agnes Jansen van dat bedrijf praat ons bij. Nou, eigenlijk hebben we daar niet zo heel veel van gemerkt. Het was wel druk op onze bus- en tramlijnen, maar dat had voornamelijk met het zomerweer te maken. Maar we hebben niet echt het idee dat er erg veel meer reizigers waren vanwege de blokkade. We hebben ook nog even kort met de NS gesproken. En ook zij zien, vertelt een woordvoerder, geen ontwrichtende situaties in de treinen van en naar Den Haag. Oké, maar je hebt ook met hulpdiensten te maken, met ambulances, politie, brandweer. Inderdaad, dus we belden ook met de gemeente Den Haag. En zij zeggen dat de hulpdiensten wel benadeeld worden omdat ze een andere route moeten nemen door de blokkade. Toch hebben die alternatieve routes gelukkig nog geen effect op de aanrijdtijden. Oké, in feite loopt het verkeer dus best soepel door in de Hofstad. Precies, en dat verbaast verkeerspsycholoog Gerard ter Tolen niet. Mensen zijn wat dat betreft flexibeler dan je denkt. Ze kunnen het zich meestal toch wel snel aanpassen aan nieuwe situaties. Als er bijvoorbeeld een weeralarm afgaat of er zijn grote werkzaamheden. Als mensen het van tevoren weten, dan kunnen ze zich daarop aanpassen en gaan ze alternatieven zoeken. Oké, tijd voor de conclusie. Jan van Zanen, VVD-burgemeester in Den Haag, die zegt de protesten van Extinction Rebellion die werken ontwrichtend voor het verkeer in de stad. Is dat feit of fictie? Ja, er is hier en daar onvrede bij individuele automobilisten, maar de vertraging is gemiddeld genomen niet meer dan 10 minuten, doordat die demonstraties tot nu toe op verkeersluwe momenten buiten de spits worden gehouden. Nou, als dat verandert, dan kunnen de demonstraties wel ontwrichtend blijken, maar het is voor nu echt fictie. Oké. Helene, wat gebeurt er op de weg nu? Ja, nu staat er een hele lange file op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Op de Utrechtse baan. Tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer en een half uur oponthoud heeft niets met protesten te maken, maar er is bij knooppunt Prins Klausplein een ongeluk gebeurd. Zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Centrum ook een lange file van 6 kilometer. Daar is de vertraging 25 minuten, ook door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Bent als meisje doodziek geweest, hebt misschien gevochten voor je leven, zware behandelingen ondergaan, operaties, bestralingen, chemokuren. Je wordt beter, leeft je leven en dan krijg je weer kanker. Als gevolg van de behandeling die eerder jouw leven heeft gered. Die kans die is best groot, dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. Meisjes die chemotherapie ondergingen toen ze kind of puber waren, hebben meer kans op borstkanker als ze volwassen zijn. Lieke. Ja, het is een heel groot onderzoek. De medische gegevens van bijna 18.000 kinderen zijn onderzocht uit 4 landen. En zij werden tussen 1946 en 2012 behandeld voor kanker. Daaruit blijkt dat jonge meiden 6 keer meer kans op borstkanker hebben voor hun 40ste. En zelfs 13 keer meer kans als ze ook bestraald zijn. Leontien Kremer heeft met haar team dit onderzoek gedaan. Mevrouw Kremer is hoogleraar late effecten na kinderkanker, verbonden aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Nu in de studio, van harte welkom. Dank. Het komt wel vaker voor dat kinderen die kanker overleven later als volwassenen weer kanker krijgen. Dus wat een klap moet dat zijn. Ja, dit zijn hele impactvolle gebeurtenissen natuurlijk voor mensen die al kanker gehad hebben. Maar daarbij wil ik wel benadrukken, en ik had daar vanochtend nog over met mijn collega Marten Grotehuis, zij is psycholoog. En mensen hebben eigenlijk ongelooflijke veerkracht. En dat zien wij ook bij survivors van kinderkanker. En dat is ook heel belangrijk om te melden naast alles wat ze meemaken. Ja, wat wij nu zien, en dat is ook een hele belangrijke bevinding voor mensen zelf, dat bepaalde groepen meer risico lopen. Mm-hmm. En dit is dus een groep van mensen die behandeld is met een chemotherapeuticum, die een hoge dosis hebben gehad. En relatief is dat natuurlijk weer een kleine groep, hè, als we dat naar het hele totaal vertalen. Maar we weten dan wel preciezer wie we moeten uitnodigen en bij wie we eerder borstkankerscreening moeten aanbieden. Ja, uitnodigen om, want je kunt nu zeggen van, hey, als je dat middel hebt gehad, dan loop jij nu meer kans en dan gaan we jou beter in de gaten houden. Dus wat je dan krijgt, we hebben nu onderzoek gedaan, dat is gepubliceerd, daar hebben we met heel veel mensen over nagedacht, die analyses zijn goed gedaan. En dan gaan wij eigenlijk met allerlei mensen samen zitten, zowel met kinderoncologen als borstkankerspecialisten, als patiënten, en nadenken, wat gaan we nu doen? Mm-hmm. Welk middel en is dan dat? Maken we een afweging. Ja. Welk middel is dat geweest? Dat is doxorubicine. Ja, en wat is er specifiek aan dat middel dat later die schade dan weer voelt? Ja, dus eigenlijk alle chemotherapie heeft invloed op het DNA van cellen. En daarmee hopen we dat de celdeling verstoord wordt, dat tumoren afnemen. Maar een bijeffect is ook dat het beschadigd kan worden en dat het juist tumorgroei kan bevorderen. En ieder middel heeft eigenlijk weer andere bijwerkingen. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel verschillende soorten chemotherapie. En hiervan zien wij dus bijvoorbeeld dat het hartschade geeft, maar ook bij een groep borstkanker. Mm-hmm. En toch even over hoe groot die groep dan is. Als er gezegd wordt, ja, je hebt 6 keer meer kans. Ja, dus dat is altijd een moeilijke maat. Hoeveel? Nou, we weten dat mensen in een normale populatie veel kans hebben op borstkanker. Alleen dit is een groep die het krijgt voordat ze 40 worden. Maar als we echt kijken naar de aantallen, zijn het 3 op de 100 mensen die dus nu in deze groep hoger risico, of eigenlijk de kans hebben om borstkanker te ontwikkelen voor hun 40ste. Ja. Ik vind best veel nog. Dat is veel, maar tegelijkertijd weten we ook dat 97 het niet hebben op de 100. En weten we ook weer dat het een relatief kleine groep is. Dus we weten ook welke kinderen dat zijn. Dus we hoeven niet alle kinderen die behandeld zijn voor kinderkanker, hoeven nu ongerust te worden. Dus wij kunnen heel goed zeggen, het zijn bepaalde groepen. Bijvoorbeeld kinderen die met een hoge dosis behandeld zijn voor een bottumor. Ja. Kunnen deze mensen nog iets doen? Want u hebt contact met ze misschien sowieso nog wel. Ja. Hè? Nadat ze kanker hebben gehad als kind. Wat kun je dan doen? Jij in de gaten houden? Kijken tot wat? Of preventief? Ja. Dus wat aan kinderkanker, we hebben een hele sterke verbetering in de overleving van kinderkanker. Hè? 3 op de 4 kinderen overleeft kinderkanker. Een nadeel is dat zij later gezondheidsproblemen ontwikkelen. Dus dat kunnen veel verschillende gezondheidsproblemen zijn. Dat kan problemen met de vruchtbaarheid zijn of problemen met het hart. Maar ook dus het ontwikkelen van opnieuw kanker. Wij kunnen ze dus aanbieden dat ze op de later poli komen. Dat is een polykliniek die gericht is op zowel jongvolwassenen als ook volwassen mensen op oudere leeftijd die ooit kinderkanker gehad hebben. En daar zitten dokters die heel goed nadenken, welk risico heeft welk middel op welke late effecten. En daar wordt dan op nagekeken, zodat we dat heel vroeg kunnen opsporen en vroeg kunnen behandelen. Mm-hmm. En als het er al is. Dus niet dat nou, wat je eigenlijk dus bij borstkanker ziet, als we eerder mensen dus borstkankerscreening aanbieden met een MRI bijvoorbeeld, dan kunnen we borstkanker in een eerder stadium opsporen. Want normaal gesproken zouden ze pas bij 50 jaar in de algemene borstkankerscreening meedoen. En nu denken we wel dat dat zo'n 20 tot 25 jaar eerder zou moeten. Mm-hmm. U had het over de veerkracht van mensen die kanker als kind hebben overleefd. Is dat iets wat u bij alle mensen, is dat iets specifiek voor de groepen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ze hebben natuurlijk met hun familie, met het hele gezin al zoveel ellende meegemaakt. Zij maken zoveel mee en zij krijgen een ongelooflijk slechte boodschap als een kind kanker heeft. En daar zullen ze echt, dat is een moeilijke boodschap om te verwerken. Maar mensen werken er eigenlijk naartoe om toch weer het nieuwe leven normaal te gaan vinden. Maar dat zie je natuurlijk ook bij survivors van kinderkanker. Maken zij heel veel mee, dan zullen ze dat opnieuw weer moeten verwerven eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Daar moeten ze weer opnieuw aan wennen. En wat ik heel opvallend vind, soms zie je mensen die echt heel veel meemaken, maar die echt springend door het leven gaan. En soms zijn mensen ook heel bang voor alles wat gaat komen. En kan dat een reden zijn om minder veerkracht te tonen? Ja. Hun lichaam is natuurlijk ook aangetast, hè? Want het zijn zware behandelingen. Ik bedoel, daarvan dat lopen ze nu iets meer kans om borstkanker te krijgen. Maar verder is er ook een hoop stuk. Dus doet de kanker ook meer schade als die nog een keer terugkomt? Ja, stuk klinkt heel hard. Wat we eigenlijk zien is dat het, je kunt bijna zeggen, het verouderingsproces wat eerder begint. Dus we zien dat mensen eerder ziektes krijgen die wij normaal vinden op de oudere leeftijd. En dus we weten dat. Dus de missie van het Prinses Máxima Centrum is ook absoluut dat we zeggen de beste overleving met de beste kwaliteit van leven. Dus dat is altijd een afweging. En het onderzoek wat Job Tepe en Johan Wang nou gedaan hebben, want Johan Wang is de promovendus, zij promoveert aanstaande donderdag op dit onderwerp, dat toont eigenlijk aan dat wij heel goed risicogroepen kunnen benoemen. En al zijn ze zo klein, het is ongelooflijk impactvol voor mensen. Ja. En dat we ze eerder kunnen helpen om dingen op te sporen. We hebben het over meisjes, vrouwen. Ja. Hoe zit het bij jongens? Ja, bij jongens. En dat is ook bijzonder, want Johan Wang heeft ook een onderzoek gedaan waarbij we alle data van Europa op een rij hebben gezet voor mannen die behandeld zijn voor kinderkanker. En daar zijn de aantallen heel erg klein. Borstkanker komt al heel weinig voor bij mannen. En we zien mogelijk iets verhoogd effect, maar we kunnen helemaal niet aantonen wat dat is. En we zeggen eigenlijk dat dat geen aanleiding geeft om daar actie op te ondernemen. Wordt die kuur nu nog gebruikt, die kanker dus? Ja, 30% van de mensen krijgt deze behandeling met doxorubicine. En dat is ook nodig, want het is echt heel belangrijk om iedereen te laten overleven van kinderkanker. Dus dat blijft ook nodig voor de nieuwe behandelingsprotocollen. Maar de afweging zal er altijd zijn. Dus wij geven deze kennis altijd weer terug aan de mensen die de nieuwe behandelingsprotocollen maken. Ja. En u hebt nu, zijn er dan ook wel eens mensen die zeggen van nee dan maar? Nee, gelukkig niet. Nee. En dat zou ook heel onverstandig zijn, want behandeling is ongelooflijk belangrijk. En het gaat hier om leven en dood. Ja. Dus, maar we moeten heel goed aandacht besteden aan mensen die kinderkanker gehad hebben. Hebt u die allemaal in beeld? Ja, dus wat wij gedaan hebben de laatste jaren, echt meer dan 10 jaar, hebben we iedereen opgespoord. Dat is fijn om te horen. Ja. Dank voor uw komst hiernaar en veel plezier rond de promotie die in de loop van de week plaats zal vinden. Leontien Kremer was dat, hoogleraar late effecten na kinderkanker, verbonden aan het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Lieke, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Ja, het is misschien wel de kortste Haagse carrière ooit, zegt hij zelf ook trouwens. Die van Onno Aarde, het voormalige kandidaat Kamerlid voor de VVD, zou woordvoerder worden van Pieter Omtzigt en zijn nieuwe partij. Maar werd paar uur nadat hij zelf het nieuws bekend maakte al de laan uitgestuurd. De reden had in een oude tweet de burgerbeweging een gezwel genoemd. Ja, de huidige woordvoerder die nu maar wat langer in dienst blijft van Pieter Omtzigt zegt dat zijn woordkeuze en toon niet bij hun partij past. Oké, een paar uur maar dus. Mm-hmm. Zo kan dat ook. Goed, dankjewel. Dat was het. Vanavond zijn we er op televisie. Op NPO 1 vanaf 17:15. Altijd online op eenvandaag.nl. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van gewoon weer die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Afrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. Ster. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de Santana-appels van onze biodynamische teler Harry van den Elzen. Nu 1 kilo voor slechts €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Hi.